نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير 13 پارے کا رکوع نمبر 13 ہے جو آیت نمبر 1 سے 6 سورۃ ابراہیم پارا نمبر 13 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 1-6 سورۃ ابراہیم پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سات نام اللہ کے جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے الف لام را حروف مقطعات ہیں کتابن یہ ایک کتاب ہے انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو الیکا آپ کی طرف لتخرج الناس تاکہ تو نکالے لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے الى النور روشنی کی طرف بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے اذن سے الى صراط العزیز طرف راستے کے زبردست الحمید تعریف والے یعنی رب کے اللہ الذی اللہ تعالی وہ ذات له ما فی السماوات اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وویل للکافرین اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے من عذاب شدید سخت عذاب سے الذين وہ لوگ يستحبون جو ترجیح دیتے ہیں الحياة الدنيا دنیا کی زندگی کو على الآخرة آخرت پر ويصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبيل الله اللہ کے راستے سے وَيَبْغُونَهَا اور تلاش کرتے ہیں اس میں عِوَجَا ٹیڑھا پن اولائکا یہی لوگ ہیں فِي دَلَالٍ بَعِيد دور کی گمراہی میں وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں بھیجا ہم نے مِرْ رَسُولٍ کوئی رسول إلا مگر بلسان قومه اس کی قوم کی زبان میں ليبين لهم تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے فيدل الله پس پھٹکا دیتا ہے اللہ من يشاء جس کو چاہتا ہے ويهدي من يشاء اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وهو العزيز الحكيم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے ولقد اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ ان اخرج یہ کہ نکال قومک اپنی قوم کو من الظلمات اندھیروں سے الى النور روشنی کی طرف وذکرهم اور نصیحت کرو ان کو بأيام اللہ سات اللہ کے دنوں کے ان فی ذلک بے شک اس میں لآیاتٍ البتہ نشانیاں ہیں لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور